سب کچھ ہے رحمت عالم. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میں جی رہا ہوں, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے. درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.